यात्रा हो तो पांच सौ रुपए है। जाने वालों को बुला करके जान कराओ तो बोले ये तो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है। और मंदिर में भगवान के लिए बढ़िया बढ़िया पद जिनसे मन के विकार मिटे, शांति आवे, पवित्र भावना का उदय होवे, संसार न आवे, मन में भगवत भाव का उदय होवे, तब वो बोले अचारे ये तो ऐसे पुराना है ना, ये तो पुराना ओल्ड है, ओल्ड बोलते हैं तो ओल्ड फैशन का है ये। तो ये भाई ये बात ध्यान में ही नहीं बैठती है कि कैसे ये स्त्री पुरुष परस्पर दलील होने एक जगह इकट्ठे होके है ना, तब तो वो सांस्कृतिक हो जाता है और भगवान के लिए किए जाए तब वो सांस्कृतिक नहीं रहता है। असल में तो संस्कार हृदय में उससे ज्यादा बैठता है जो भगवान के लिए संपन्न होता है। तो पूजा आदि में जब अनुराग की उत्पत्ति हो जाए, अनुराग माने अनुराग को भी देखना हो, अनुराग माने राग माने एक प्रकार का हृदय में रंग करना, बोला सुख का अनुभव होना, जिसकी याद करके बाद में सुख हो है ना, सुखानुसही अरे भाई इस काम में तो बड़ा सुख मिला, बड़ा सुख मिला, बड़ा सुख मिला है ना, तो ये सुख की स्मृति जो दे उसका नाम राग होता है। जहां स्मृति में सुखाकारता आ जाए उसका नाम राग होता है। तो इधर बात क्या है कि असल में जीव से राग तो भगवान करते हैं, वो रागी तो वही है सबसे बड़े। आप ध्यान देके देखोगे तो पता चलेगा जीव ने भगवान को भुला दिया लेकिन भगवान ने अपने गोद से नीचे नहीं उतारा, जीव अपनी गोद में ही हमेशा रखते। जीव ने भगवान को भुला दिया लेकिन भगवान की सांस से ही जीव सांस लेता है, उनकी सांस से ही सांस लेता है ये जीव, उनके संकल्प में ही रहता है, एक क्षण के लिए भी भगवान इसको छोड़ते नहीं है। ये पाप करे तो, ये ताप में रहे तो, ये भगवान का स्मरण करे तो, विस्मरण करे तो, जन्मे तो, मरे तो, रहता है भगवान की गोद में, भगवान ने इसको कभी नहीं छोड़ा। पर जीव का जीव तो शरीर से नहीं मन से छोड़ देता है, मन से छोड़ देता है। हम अपने बाबा की गोद में सोते थे बचपन में, तो सोते थे बाबा की गोद में और मालूम पड़े ऐसा कि हम भाग रहे हैं और हाथी हमको, एक सफेद हाथी हमको खदेड़ रहा, ये सपना हमको आता रोज आता कि हम तो बाबा सोते थे बाबा की गोद में और मालूम ये पड़ता कि सफेद हाथी हमको खदेड़ रहा है और हम भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं ऐसा। तो इसी तरह से हम लोग सोए तो हैं सब के सब अपने बाबा की गोद में, सबका बाबा वही है, बाप भी वही है, दादा भी वही है, परदादा भी वही है, बोला माँ भी वही है, तमेव माता च पिता तमेव, माँ भी वही, बाप भी वही, पति भी वही, सखा भी वही, पुत्र भी वही, सारे संबंध उसी के साथ, तो ही मोहि नाते अनेक मानवीय जो भाव है, बड़े सारे नाते हैं उसके साथ, सारे नाते हैं, सारे नाते हैं। तो उस अपने सबसे असली और घनिष्ठ संबंधी की गोद में हम बैठे हुए हैं, सो रहे हैं और वो हमारे साथ बड़ा भारी राग करता है, बड़ा प्रेम करता है, राग तो है भगवान का। अब अनुराग माने राग करने वाले के प्रति राग करना, देखो ना अगर न करो तो कृतज्ञता है। ईश्वर हमारे साथ इतना प्रेम करे, हमें रोज को भोजन दे, देखने के लिए सूर्य चंद्रमा की रोशनी दे, हमारे ठंड के लिए वर्षा करे, सर्दी दे, गर्मी दे, अन्न दे, धरती पर धारण करे, सांस लेने के लिए वायु दे, न सूर्य की रोशनी का बिल भेजता है, न चंद्रमा की चांदनी का बिल भेजता है, न वायु की पंखे की हवा की का बिल भेजता है, न धरती पर रहने का किराया मांगता है, इतना भक्त वत्सल जो हमेशा हमें अपने हृदय में रखता, इतना राग करता है। तो अनुराग क्या होता है, रागम अनु मान अनुराग, ईश्वर के राग का विचार करके कि ईश्वर हमारे ऊपर कितने प्रेम की वर्षा कर रहा है, कितने राग की वर्षा कर रहा है, कितनी दया की वर्षा कर रहा है, ये सोच करके बाबा उसके प्रेम के बदले में थोड़ा सा भी प्रेम अपने हृदय में अगर उग जाए हम प्रेम का अंकुर, हमारा हृदय थोड़ा सा भी गीला हो जाए उसका इतना प्रेम, वो तो हमारे बिना रह ही नहीं सकता और हम उसको भुला करके रह रहे हैं, तो उसके राग के पीछे हमारे हृदय में थोड़ा सा राग पैदा हो जाए तो उसको बोलते हैं अनुराग। अनुराग हो राग नहीं, हमें ईश्वर से राग नहीं करना है। क्या करना है कि ईश्वर जो हमारे साथ राग कर रहा है उसका विचार करके उसके राग के बदले में कृतज्ञता से एक बार अपना सिर उसके सामने झुका देना है, इसका नाम है अनुराग। ये राग का छोटा भाई अनुराग होता है, वो राग के छोटे भाई का नाम अनुराग है। तो कथा दिशु अनु पूजा दिशु अनुराग इति पारा कर, भगवान की पूजा में उनको साष्टांग दंडवत करने में अनुराग हो जाए और मनुष्य उनकी पूजा करे, ये समझना जब पूजा में लग गया बोले अब जीवन भर पूजा करते रहेंगे। कथा दृढ़ निश्चय कहा, दृढ़ निश्चय कहीं अनुराग हुए बिना, माने जीवन की एक शैली बने बिना, एक रहनी बने बिना तुम्हारा निश्चय दृढ़ हो गया, इस कथा पता तो तुम जीवन भर के लिए एक रहनी अपनी पक्की कर लो। हमारी यही रहनी है कि हम रोज भगवान की सेवा पूजा करेंगे। क्या पुष्टि है, क्या मर्यादा है, क्या क्रिया योग है, क्या प्रपत्ति है, अपने जीवन की एक रहनी तो हो गए। इसी पूजा आदि में अनुराग को व्यास जी महाराज कहते हैं कि जब ये अनुराग हो जाए तब समझना कि रिश्ते दृढ़ हो गया। कथा दिशु कथा दिशु इति गर्गा, गर्गाचार्य कहते हैं कि पूजा आदि में नहीं कथा आदि में, कथा आदि में माने श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। ज्ञान इंद्रियों का उपलक्षण है श्रवण और कर्म इंद्रियों का उपलक्षण है कीर्तन और अंतर इंद्रिय का उपलक्षण है स्मरण। स्मरण होता है मन से, श्रवण होता है कान से और कीर्तन होता है वाणी से। तो कथा दिशु अनुराग इति, भगवान की कथा आदि में, आदि माने कीर्तन में, आदि माने स्मरण में, भगवान की कथा में कीर्तन में मानसी सेवा में जब अनुराग हो जाए और बस इसके सिवाय और कुछ अच्छा लगे ही नहीं, बोले हनुमान जी से रामचंद्र भगवान ने कहा, हनुमान मैं तो जाता हूँ अब अयोध्या छोड़ करके अपने धाम में और तुम तो मर्त्यलोक में रहना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने कहा कि महाराज यावत तो कथा लोके विचरिष्यति पावनी तावत आख्यान वेदिन्याम सवाज्ञाम अनुपालयन, यदि महाराज हमेशा आपकी कथा सुनने को हमें मिलती रहेगी तो हम धरती में रह लेंगे, आपका वियोग हमको नहीं सतावेगा। भगवान के वियोग का दुख कैसे नहीं होगा, बोले भगवान की चर्चा सुनने को मिले। गोपियां भगवान के विरह में कैसे रहती थी, गोपियां कृष्ण वनम याते समनुद्रुत चेतसः कृष्ण लीला प्रगायन्त्यो निन्युर्दुःखेन वासराम। चार गोपियां दीवानी कृष्ण के प्रेम में पागल इकट्ठी होकर बैठ गई, उनकी चाल ऐसी, उनकी बोल ऐसी, उनकी मुस्कान ऐसी, बस उनकी चितवन ऐसी, और जिसकी चर्चा चलने लग गई, आज ये किया कल ये किया परसों ये किया, चर्चा चलने लगी और दिन सब बीत गया इसका पता ही नहीं। वीणाम करे मधुमतीम मधुर स्वराम ताम आधाय नागर शिरो मणिभाव लीलाम गायन्त्यहो दिन अवसार निवाश्रु वर्षैर् दुःखान् नयन्ति हाता हृदि मे सुराधा। राधा रानी कहते दिन बिताती वीणा ले देती हूँ अपनी गोरी और नागर शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण की भावमयी लीला का गान कर रही है। वीणा में वो स्वर निकल रहा है जो श्री कृष्ण की लीला का स्मरण दिलाता है, वो रूप माधुरी, वो रस माधुरी, वो गंध माधुरी, वो शब्द माधुरी, वो स्पर्श माधुरी, वो प्रिया माधुरी, वो वेणु माधुरी, एक एक माधुरी का जो उद्गीरण करती है स्वयं उसमें मतवाली हो जाती है। दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चलता है। तो ये जो कथा आदि में, कथा में कीर्तन में अनुराग है, तो स्वरूप का कीर्तन कथा होती है, स्वरूप की कथा एक होती है, एक स्वभाव की कथा होती है और एक गुण की कथा होती है। एक लीला की कथा होती है, एक रूप की कथा होती है, ये सब अलग अलग, इसके कई भेद है। हमारे श्री उड़िया बाबा जी महाराज का एक बार दो भक्तों में विवाद हो गया हो। एक का कहना था कि महाराज बड़े निष्ठुर हैं, असंग है निष्ठुर। एक का कहना था कि नहीं महाराज बड़े दयालु हैं, बड़े मधुर हैं, बड़े कोमल। दोनों में विवाद हो गया। इतने में महाराज आ गए। वहाँ आ गए तो दोनों ने कहा महाराज हम लोगों में बड़ी बात हो रही है कि आप निष्ठुर हैं, हैं असंग हैं कि दयालु हैं। तो अब आप ही बताइए आप कौन हैं। तो महाराज बोले कि भाई मेरा स्वरूप तो असंग है। बोले महाराज ये दया, बोलिए तो हमारा स्वभाव है। दया जो है, दया जो है वो स्वभाव है, वो अंतकरण की एक वृत्ति है। और असंगता जो है वो अपना नित्य स्वरूप है, नित्य स्वरूप है। तो कहने का अभिप्राय भगवान का स्वरूप कैसा, उनका स्वभाव कैसा, उनका गुण कैसा, उनकी लीला कैसी, उनका रूप कैसा, उनकी बोलन चलन हिलन चेष्टा कैसी, एक एक कथा शरीर में जो अनुराग है, जब अनुराग का उदय हो जाए तब समझना कि अब निश्चय दृढ़ हो गया। बिना हृदय में अनुराग आए निश्चय की दृढ़ता का कोई पता नहीं है। अब शांडिल्य महाराज जो है वो एक परिष्कार बताते हैं, आत्मरत्यदि रोधे न तथा दिशु अनुराग इति शांडिल्य। आत्मरत्यदि रोधे न पूजा दिशु अनुराग इति शांडिल्य। दोनों सूत्रों में आत्मरत्यदि रोधे न ये संशोधन करो। बोले पूजा में इतना राग हो जाना कि आत्मरति का लोप हो जाए, या कथा दी में इतना अनुराग हो जाना कि आत्म सुख का, आत्मरति का लोप हो जाए, ये नहीं चाहिए। शांडिल्य कहते हैं कि पूजा परमात्मा की करो, कथा परमात्मा की करो, परंतु आत्मरति भी बनी रहे। माने सब आत्मा और परमात्मा की एकता हो करके उभय पराम शांडिल्य शब्दोपपत्ति भूयान, ये शांडिल्य दर्शन का सूत्र है। उभय पराम शांडिल्य आत्मरति और परमात्मरति दोनों जीवन में होना चाहिए। तत्पदार्थ में भी प्रेम होगा है ना, और तत्पदार्थ का चिंतन स्मरण करते करते अपने सुख में मग्न हो गए, ये आत्मरति भी होनी चाहिए। तो शांडिल्य ने कहा कि राग करते करते कहीं आत्मा को खो मत बैठ। आत्मा राग जो है वो कहीं एकांगी न हो जाए, आत्मरति ही बनी रहे। ऐसे ही कथा में अनुराग करना और ऐसे ही पूजा में अनुराग करना कि जिससे आत्मरति का नाश नहीं होवे। तो आत्मरति का विरोधी जो अनुराग है ना, कथा में जाके बैठते तो है परंतु अपने को सुख स्वाद नहीं आता है, पूजा तो करते हैं लेकिन अपने को सुख स्वाद नहीं आता है। बोले सब निश्चय दृढ़ नहीं है, कोई कोई कोई इसका नहीं है, पक्का नहीं है। जब तक अपने आप में सुख का अनुभव नहीं होगा तब तक पूजा आदि में अनुराग होने पर भी वो बाद में छूट सकता है, और कथा आदि में अनुराग होने पर भी वो छूट सकता है। इसलिए निश्चय की दृढ़ता केवल कथा में अनुराग होने से या केवल पूजा में अनुराग होने से निश्चय की दृढ़ता का पता नहीं चलता। निश्चय की दृढ़ता का पता तब चलता है जब अनुराग में आत्मरति समाई हुई होती है। इसलिए शांडिल्य ऋषि का मत है कि अनुराग के साथ साथ आत्मरति होना भी आवश्यक है। नारद ने अपना चौथा मत प्रकट किया। अब नारद अस्तु ग्रंथकार का जो मत है ना, नारद अस्तु तदर्पिता शिलाचार का सद विस्मरणे परम व्याकुलता निश्चय दार्ढ्य लक्षणम अष्टेवमेवम यथा ब्रज गोपिका नाम। अब नारद कहते हैं कि भाई हम तो निश्चय की दृढ़ता तब समझते हैं। तो महाराज आप बताइए आप कब समझते हैं कि अब इस आदमी का निश्चय पक्का हो गया, अब ये हटेगा नहीं तो बहुत देखे हो, पहले खूब गाय भी रहे हैं, नृत्य भी कर रहे हैं, आंसू भी बह रहे हैं, शरीर में रोमांच भी हो रहा है, और बाद में महाराज जब वेदांती हुए तो ऐसे हुए कि भक्ति का संस्कार बिल्कुल नहीं गए। ऐसा भी हुआ, ऐसा क्यों हुआ? अब तो निश्चय की दृढ़ता है ना, कई बाद में जोगी हो गए, ऐसा देखा जोगी हो गए, कई लोगों को ऐसा देखा कर्मकांडी हो गए, संघ का दोष हो गया, ऐसा क्यों होता है? नारद जी लक्षण बहुत बढ़िया बताते हैं। दृह निश्चयी पुरुष जो है, ये भक्त का लक्षण है, वो संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनोबुद्ध जो मद्भक्त स्वमे प्रिय। भगवान ने अपने प्रिय भक्त का लक्षण बताया है, दृढ़ निश्चय। जो दृढ़ निश्चयी है तो मेरा भक्त है। अब दृढ़ निश्चयी की कैसे हो दृढ़ निश्चयी? तो संतुष्ट सततम, जो हमेशा संतुष्ट रहेगा वो दृढ़ निश्चयी होगा। संतुष्ट सततम जो अब हमेशा कैसे संतुष्ट रहेगा? योगी हो तो योगी कैसे होगा? तो यतात्मा हो, है ना? अपने मन इंद्रियों को वश में करे, अपने मन इंद्रियों को वश में करे और संसार के विषयों में ज्यादा न रहे, जैसा मिले जो मिले उसी में खुश रहे और भगवान के साथ योग करे, तब मनुष्य दृढ़ निश्चयी होता है। तो दृढ़ निश्चयी हो गया, इसका क्या लक्षण? इसका निश्चय दृढ़ हो गया, है ना? अब ये अपने निश्चय से हटेगा नहीं, डावाडोल नहीं होगा, अब ये लौटेगा नहीं, हटेगा नहीं, गिरेगा नहीं। इसकी क्या पहचान? नारदस्तु तदर्पिता शिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुलता। जब अपना अखिल आचरण भगवान के प्रति अर्पण हो जाए, जागने से लेकर के सोने तक और सोने से लेकर के जागने तक जितना काम अपने शरीर से होता है, वो सारा ही काम जब भगवान के लिए होने लग जाए, कहीं उसमें बंटवारा न हो कि इतना स्त्री के लिए अलग है, इतना पुत्र के लिए अलग है, इतना अपने लिए अलग है, इतना रिश्तेदारों के लिए अलग है, इतना भगवान के लिए भी है, है ना? ये नहीं, तदर्पिता शिलाचारता, जब अपने जीवन का संपूर्ण आचरण भगवान के प्रति अर्पित हो जाता है और तब विस्मरणे परम व्याकुलता, जब एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण हो गए तो परम व्याकुलता का उदय हो गए, तब समझना कि अब निश्चय की दृढ़ता हुई। ये निश्चय की दृढ़ता को बताने के लिए अस्तेवा मेवाम, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक संपूर्ण जीवन अर्पित नहीं होगा तब तक निश्चय की दृढ़ता नहीं मानी जा सकती। तो भला ऐसा किसी को हुआ भी था क्या? यथा ब्रज गोपी का नाम, ये निश्चय की दृढ़ता बताने हम भगवान के और भगवान हमारे, मैं तेरा तू मेरा ठाकुर, ठाकुर तू मेरा है और मैं तेरा हूँ, ये संबंध जब तक पक्का न हो जाए तब तक पूरा निरोध नहीं होता है, माने तब तक सर्वात्म समर्पण नहीं होता है। मनुष्य अपने आप को ठाकुर जी के हाथों की कठपुतली नहीं बना सकता। ये मनुष्य की बात है, हो मनुष्य जीवन की बात है। जो लोग भक्ति की बात सुनते हैं तो कभी कभी उल्टा समझ लेते हैं। तो ये ब्रह्म को कठपुतली नहीं बनाया जाता है भला, ब्रह्म तो अधिष्ठान रूप से अपनी जगह पर रहता है भला, उसका कुछ नहीं बनता बिगड़ता। और जो स्वयं प्रकाश आत्म तत्व सर्वाधिष्ठान है ना, उसकी चर्चा नहीं की जाती, चर्चा की जाती है मनुष्य जीवन की। एक होती है सोना की चर्चा और एक होती है जेवर की चर्चा। तो जेवर को कहाँ पहन के रखना या किसको पहनाना या कैसे पहनना, ये बात दूसरी होती है, और सोना कैसा है ये बात दूसरी होती है। तो ये जो हम भक्ति की बात करते हैं, ये व्यक्ति की बात करते हैं, चाहे अंतःकरण व्यक्ति हो गए और चाहे मनुष्य व्यक्ति हो गए, वो भी हम पशु व्यक्ति की, पक्षी व्यक्ति की है ना, कीट पतंग व्यक्ति की बात नहीं करते हैं, मनुष्य व्यक्ति की बात करते हैं, जो दो हाथ दो पांव आँख कान नाक मुंह दिल दिमाग वाला बन करके मनुष्य लोक में रह रहा है, उस व्यक्ति की ये बात है। और ये व्यक्ति जो है ये किसी न किसी के समर्पित होकर के रहता है। अब जो दिन भर धन कमाने में लगा हुआ है वो धन के समर्पित हो गया, उसके लिए धन थोड़े ही है, वो तो धन के लिए हो गया ऐसा। तो कर्मी लोग कहते हैं कि कर्म में लगे रहो, कर्म के प्रति अपने जीवन का अर्पण कर दो, और जावत जीवम अग्निहोत्रम जुहोत्री, जब तक जीवो अग्निहोत्र करते रहो। ये एक बात सामने आई कि यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहोत्री, ये कर्मकांडियों ने कहा, वैयाकरणों से जाके पूछो तो उन्होंने कहा यावत जीवम अध्ययम व्याकरणम, जब तक जिंदा रहो व्याकरण का स्वाध्याय करते रहो। देखो जो लोग दृश्य दृष्टा का विवेक करते हैं वो अपने मनुष्य शरीर को प्रकृति में डाल देते हैं, तो तीन गुण वाली प्रकृति है और उस प्रकृति से बना हुआ ये शरीर है, और प्रकृति करती है, प्रकृति भोगती है, हम असंग हैं, दृष्टा हैं, प्रकृति के कर्म और भोग से हमारा कोई संबंध नहीं है। ये सांख्य का विवेक है, ये अद्वैत वेदांत नहीं है, वो सांख्य का विवेक है। इसमें मनुष्य जीवन कहाँ गया, इसमें मनुष्य जीवन प्रकृति के अर्पित हो गया, और आत्मा ब्रह्म आत्मा जो है वो दृष्टा बन करके अलग है, और मनुष्य जीवन प्रकृति के अर्पित हो गया। ऐसे प्रारब्धवादी जो हैं, वो कहते हैं प्रारब्धाय समर्पितम बपुहु, हमने ये अपना शरीर प्रारब्ध को अर्पित कर दिया, अब जो होना होए सो हो। वेदांती लोग कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन भी अध्यस्त है, और ये अधिष्ठान ब्रह्म में बिना हुए ही भास रहा है। तो अध्यस्त मनुष्य जीवन में चाहे कुछ भी होवे, कैसे भी होवे, उसके साथ हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है। यदि ब्रह्म का बोध हो गया तब तो ब्रह्म में अर्पित हो गया ये मनुष्य जीवन, और ब्रह्म का बोध नहीं हुआ तो भावना करते हैं कि ये मनुष्य जीवन ब्रह्मार्पित है, मैं तो ब्रह्म हूँ, और ये जो व्यक्तिगत जीवन है ये ब्रह्म में अध्यस्त है। अध्यस्त है माने बिना हुए भास रहा है। अब जरा भक्तों की बात आपको सुनाते हैं, भक्तों की प्रसंग जो है ना वो भक्ति का है। तो ये प्रसंग चला कि जब तक दृढ़ भक्ति का उदय न हो जाए, उड़िया भाषा में एक ग्रंथ है उसका नाम है दाढ़िया भक्ति, दृढ़ भक्ति समझो, दाढ़िया भक्ति उसका नाम। और जैसे हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की रामायण हिंदी में चलती है, जैसे बंगला में चैतन्य चरितामृत चलता है, इसी ढंग से उड़ीसा देश में वो ग्रंथ चलता है। तो दाढ़िया भक्ति हमारे जीवन में कब आती है कि जब हमारा निश्चय दृढ़ हो जाता है। तो वेदांत में भी निश्चय की दृढ़ता से ही ब्रह्म का बोध और प्रपंच का मिथ्यात्व होता है। हाँ, यही प्रश्न करो वेदांत से, तुम्हारा निश्चय दृढ़ हो गया कि नहीं। दृढ़ निश्चय में सामर्थ्य है। दृढ़ता का आत्मा का की ब्रह्मता का अपरोक्ष साक्षात्कार होकर के अविद्या की निवृत्ति। अब भक्ति में दृढ़ता क्या? भक्ति में दृढ़ता ये कि पूजा दिशु अनुराग इति पारासर्गम। भक्ति में दृढ़ता ये है कि अनुराग हो जाए भगवान की पूजा आदि में। ये क्रिया प्रधान दृढ़ता हुई कि दिन भर अष्टजाम सेवा कर रहे हैं, चौबीसों घंटे भगवान की सेवा में लग रहे हैं, इसको अष्टजाम सेवा कहते हैं। सवेरे उठ के सवेरे नींद से ठाकुर जी को उठाया, उनको नित्य कर्म करवाया, दातुन करवाई, स्नान करवाया, जलपान करवाया, उनका श्रृंगार किया, ये जो है ना, और इसमें अनुराग होना। अनुराग से क्या अभिप्राय है? अनुराग जिसमें होता है उसमें क्षण क्षण नवीनता आती है और क्षण क्षण रस का उदय होता है। ये अनुराग का लक्षण है। प्रेम का लक्षण तो ये है कि वो कभी टूटे नहीं, और स्नेह का लक्षण यह है कि हृदय हमेशा द्रवित रहे, और मान का लक्षण यह है कि उसमें कुछ बाकपन रहे। और प्रणय का लक्षण यह है कि निर्भय बना दे। इनमें शब्दों के प्रयोग में अलग अलग किया हुआ है। हो प्रेम का लक्षण है अटूट होना, स्नेह का लक्षण है हृदय का द्रवित होना, मान का लक्षण है कुछ बोलचाल में छेड़छाड़, कुछ बाकपन बना रहना, और प्रणय का लक्षण है निर्भय होना, और अनुराग का लक्षण है क्षण क्षण नवीन रस की उत्पत्ति होना। ये यद्यपि सब मिलते जुलते शब्द है और लोक में एक ही अर्थ में इनका प्रयोग भी होता है, लेकिन बड़ी सूक्ष्मता से जब इन शब्दों का अध्ययन करते हैं तो प्रेम स्नेह मान प्रणय अनुराग और महाभाव और दिव्योन्माद, ये सात दशा जो इनकी होती है, इसको ऐसा मानते हैं कि जैसे शक्कर हो, शक्कर जो बिना साफ किया हुआ है, फिर गुड़, उसके बाद चीनी साफ की हुई शर्करा, ये उसको बनाते हैं शर्करा, फिर मिश्री, मिश्री के बाद ओला, ओला के बाद कंद जो खास तौर से उत्तर प्रदेश में बनता है, बोला रामघाट बहुत बड़ी मंडी है कंद की, कंद बनता है उसको कंद बोलते हैं, वो ओला से भी ज्यादा स्वच्छ होता है। तो जैसे सब मीठा है, राग भी मीठी है, गुड़ की भेली भी मीठी है, और चीनी भी मीठी है, और मिश्री भी मीठी है, और ओला भी मीठा है, और कंद भी मीठा है, लेकिन एक चीज होने पर भी सब मधुर है, पर मधुरता होने पर भी स्वच्छता के न्यूनाधिक्य से, स्वच्छता के तारतम्य से कंद जो है वो सबसे उत्तम है। इसी प्रकार प्रेम स्नेह बनता है, मान बनता है, प्रणय बनता है, ये इसकी बहुत सारी अवस्थाएं होती है, उनमें अनुराग नाम की जो अवस्था है वो नित्य नित्य रस उत्पत्ति की अवस्था है। पूजा में ये होना जरूरी है। पूजा में ये होना जरूरी है कैसे? तो वही तो रोज गोल मटोल ठाकुर जी, लड्डू गोपाल है ना, या राधा कृष्ण, या शालग्राम, या नर्मदा चक्र, या सीताराम, ठाकुर जी तो वही रहेंगे और तुम वही, और वही अर्घ पाद चंदन। तो यदि कभी ये मालूम पड़ा कि अरे भाई ये तो मशीनी सेवा हो गई, यंत्रवत है ना, रोज समय पर ऑटोमेटिक मशीन में से कोई चीज निकल जाती है, तो वैसे रोज जा करके ठाकुर जी को उठा लिया और मन कहीं है तो आदत पड़ गई, कपड़े से पोछ देखते भी नहीं है, है ना, आप कहीं दूसरी जगह है, कपड़े से ठाकुर जी को पोछ दिया, दूसरी ओर देखते हैं, चंदन लगा दिया, तीसरे से बात कर रहे हैं, माला पहना दी, हमने एक देखा सज्जन को हो, वो जब पूजा करने बैठते हैं तभी लोगों से बात करते हैं, बाकी समय में लोगों से बात नहीं करते हैं। अब रोज रोज की पूजा वो तो बिल्कुल कायदे से होती जाती है, क्योंकि आदत पड़ गई है ना, तो ये आदतन जो पूजा होती है उसमें अनुराग नहीं रहता है। अनुराग तब है जब रोज रोज चंदन लगाने में बारीकी आवे, रोज रोज कपड़ा पहनाने में नवीनता निकले, रोज रोज भोग लगाने में नया रस आवे। बिना नवीन रस की उत्पत्ति के अनुराग नहीं होता है। अनुराग का अनुरंजना होना, अनुराग में अनुरंजन होना आवश्यक है। जहाँ रंजन नहीं है, अनुरंजन नहीं है, मनोरंजन तो आप लोग बहुत ही बोलते हैं, माने जहाँ रस नहीं है, रंजना माने रस की अभिव्यक्ति, रोज नया नया स्वाद, नया नया रस। आज तो ठाकुर जी के चेहरे पर नई मुस्कुराहट है, आज तो नई छटा है, आज तो देखने का नया भाव है, क्षण क्षण यह नवताम उपरती तदेव रूपम रमणीयताया, सौंदर्य का स्वरूप क्या है जो क्षण क्षण नया मालूम पड़े, है ना। तो पूजा आदि में अनुराग की उत्पत्ति हो जाए, जब नया नया रस रोज आने लग जाए, वही कभी नमकीन मालूम पड़े और कभी मीठा मालूम पड़े और उसी में कभी खटास मालूम पड़े, है ना। आज तो ठाकुर जी उदास हैं, हमारी पूजा ही नहीं ग्रहण करने लग कर रहे हैं, ये सोच करके आंखों से आंसू गिरने लगी, आज हमारे गिरने लगे हैं आंसू की, आज हमारे ठाकुर जी उदास क्यों है, है ना, ये भी एक नवीन रस है। कभी कभी आज तो ठाकुर जी हमारे हंसी के मूड में है, कभी उनको देख करके, है ना, है ना, ये मोद जो है ना, मुद शब्द संस्कृत में है, मुदा मुदा मुदा है, मुद है, मोद है ना, ये अच्छे अर्थ में आता है। आज ठाकुर जी बहुत खुश हैं, तो कभी हास्य रस प्रकट हो गए, कभी करुणा रस प्रकट हो गए, कभी अद्भुत रस प्रकट हो गए, कभी कहा आज हमसे कोई गलती हो गई है, आज कुछ नाराज हैं, कुछ चेहरे पर रौद्र भाव मालूम पड़ता है, आज हमारी गलती पर नाराज हो गए हैं, कभी श्रृंगार का भाव आवे, कभी वात्सल्य का भाव आवे, कि ठाकुर जी को आज प्यास लगी है, आज भूख लगी है, आज ये कपड़ा इनको पसंद नहीं है, आज तो इनको ये सब्जी चाहिए है, आज ऐसी माला चाहिए है, आज तो राधा रानी के साथ कट के रहना चाहते है। नए नए भाव रोज उदय हो गए तो समझना कि पूजा आदि में अनुराग का उदय हो गया। ये जब तक नवीन रस की उत्पत्ति नहीं होती तब तक तुम्हारे निश्चय में दृढ़ता नहीं आवेगी, क्योंकि जहाँ आदमी को स्वाद आता है वहाँ वो दृढ़ होता है, जहाँ मजा नहीं आता, जहाँ स्वाद नहीं आता, जहाँ रस नहीं आता, वहाँ रोज रोज वो मशीनी काम भले ही करे, है ना, रोज समय करो ठाकुर जी के सामने ले जाके रख दिया, वो तो अब मन की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वैसा करने की आदत पड़ गई है, तो उसमें अनुराग नहीं हुआ। अनुराग तब, अनुराग जब होता है तब निश्चय दृढ़ हो जाता है। इसलिए व्यास का ये मत है कि पूजा आदि क्रिया योग में जब रस की उत्पत्ति हो जाए तब समझना कि निश्चय में दृढ़ता आई, ये क्रिया की प्रधानता से है। और गर्गाचार्य का जो मत है वो ज्ञानेन्द्रिय की प्रधानता से है। जब देखो जप करने में और कथा श्रवण में फर्क है, क्या फर्क है, एक 6 अक्षर का, 8 अक्षर का, 12 अक्षर का, 20 अक्षर का मंत्र है, और उस एक ही मंत्र को आप बारंबार दोहराते हैं, एक अक्षर का है, दो अक्षर का है, तीन अक्षर का है, बारंबार दोहराते हैं तो बार बार बार बार अपने इष्ट देव की मूर्ति सामने आते हैं। और जब हम पाठ करते हैं तो पाठ में तरह तरह की कथा, तरह तरह की लीला आते हैं। तो कथा श्रवण ज्ञान वृद्धि करता है, जानकारी बढ़ाता है। तो एक तो होता है व्याख्यान, व्याख्यान होता है अपनी पार्टी बढ़ाने के लिए कि लोग हमारे पक्ष में है ना, वोट ज्यादा मिले हमको, व्याख्यान होता है उसको। हमारी दादी है ना, वो है ना, वो लीचर बोलते हैं कि वो लीचर है ना, लेक्चर को लीचर बोलते हैं वो। तो वो अपना पक्ष बढ़ाने के लिए कि हमारी पार्टी ज्यादा बढ़े, संप्रदाय ज्यादा बढ़े, हमको वोट लोग ज्यादा दें, हमारे पक्ष के हो जाएं, इसके लिए व्याख्यान होता है, लोगों को अपने पक्ष में करने के। और एक सत्संग होता है, वो काहे के लिए होता है कि साधक के मन में, जिज्ञासु के मन में जो संशय है, शंकाएं हैं, उनका निवारण करने के लिए होता है, उसको सत्संग बोलते हैं। और भगवान की चर्चा करके श्रोता के हृदय में भगवान का आह्वान करने के लिए, श्रोता के हृदय में भगवान को बैठाने के लिए, भगवत रस की उत्पत्ति करने के लिए जो चर्चा होती है ना, उसको कथा बोलते हैं। तो भक्त की जो रुचि है वो कथा श्रवण में होनी चाहिए। जितना जितना भजन करोगे, भजन करने और करना माने गीत गाना नहीं है ना। हमारा ये मत, हम एक के घर गए थे कहीं बंबई में ही, तो मैंने पूछा कि तुम भजन तो करते हो ना, तो उसने कहा कि हाँ मैं भजन करता हूँ। कैसे भजन करते हो? तो वो बताया कि वो कितने पद हैं, उनको रोज वो हाँ उनको गाते हैं। तो गाने का नाम भजन करना। भजन करना माने भगवान का बार बार बार बार स्मरण करके उसका स्वाद लेना। तो वो स्मरण करके स्वाद लेना चाहे जप से हो गए, चाहे ध्यान से हो गए, चाहे पाठ से हो गए, माला के सहित हो गए, बिना माला के हो गए, खुली आंख से हो गए, बंद आंख से हो गए, भगवान का स्मरण करके जब आनंद आता है ना, तब उसका नाम भजन होता है। नाम लो चाहे मत लो, लेकिन भगवान का स्मरण करके आनंद आना जरूरी है। आनंद आना ये भजन का लक्षण है। तो जितना जितना भजन करोगे उतने ही तो कथाकार समझ में आएगा और भगवान के बारे में जानकारी बढ़ेगी। और जितना जितना कथा श्रवण करोगे उतने उतना भगवान के बारे में जानकारी बढ़ेगी और भगवान से प्रेम बढ़ेगा, भगवान का भजन, भगवान की सेवा बढ़ेगी। कथा श्रवण से भगवान की सेवा बढ़ती है और भगवान की सेवा से कथा समझ में आती है। भजन का मजा तब आता है जब हम श्रवण करते हैं, और श्रवण का मजा तब आता है जब हम भगवान का ध्यान करते हैं। तो भजन के समय सुनी हुई बातें अपने हृदय में उदय होती है, इससे मजा आता है। और श्रवण के समय, भजन के समय के जो बढ़िया बढ़िया भाव हैं, वो समझ में आते हैं कि वो भाव क्या होते हैं और कैसे आते हैं। इसलिए कथा श्रवण में भाव यंगा भिक्षु कल्याण ये पक्षी की तरह हंस बन करके, कोई परम हंस बन करके ये जो संसार में विचरण करते हैं, पक्षी बन गए, पेड़ पर रहते हैं, पेड़ के नीचे रहते हैं, नंगे रहते हैं, इधर उधर चारा चुप खा लेते हैं, ऐसा क्यों करते हैं भाई? तो भगवान की कथा ने इनको पागल बना दिया। घर गृहस्थी में बहुत मोह होए और भगवान की ओर जाने से डर लगता हो तो कथा वार्ता में भी नहीं जाना चाहिए बेटा, क्योंकि ये कथा वार्ता तो ऐसी है जो जबरदस्ती दिल को पकड़ करके भगवान में लगा देती है। अगर तुम्हारा मन संसार की मजा मौज में ही लगता हो, खाने पीने में ही लगता हो, बाहरी दुनिया में भी सैर दुनिया में ही सैर करने का मन हो तो कथा वार्ता से परहेज करना हो, और अगर अगर भगवान की ओर चलने का काल हो और अलौकिक आनंद अपने हृदय में जगाना हो, जीते जी मुक्ति का आनंद लेना हो, इन्हीं आंखों से भगवान का दर्शन करना हो तो भगवान की कथा वार्ता का आनंद लेना चाहिए। तो कथा श्रवण आदि में जो अनुराग है, अनुराग क्या है? तो बोले कथा शुरू हुई तो बोले अरे ये तो वही है, मैं कई बार सुन चुका हूँ, है ना। मन कथा वही होने पर भी जो उसमें नवीनता भासती है और बारंबार सुनने पर तृप्ति नहीं होती है और नया नया रस आता है, उसका नाम अनुराग होता है। जिसके लिए भगवान की मूर्ति बासी पड़ गई उसका पूजा में अनुराग नहीं है, और जिसके लिए भगवान की कथा पुरानी पड़ गई और बासी पड़ गई उसका कथा में अनुराग नहीं है। जब तक अनुराग नहीं होगा तब तक तुम्हारे निश्चय में दृढ़ता नहीं होगी, ये गर्गाचार्य का मत बताया। तो क्योंकि रामचरित जो सुनत अघाही रस विशेष जाना बिन नाही, भगवान की कथा सुनते सुनते जिनकी तृप्ति हो जाती है कि बस बस अब सुनने की जरूरत नहीं है, बहुत सुन लिया, बरसों सुन लिया, अरे बाबा ये तो इन लोगों का रोजगार है, बोलते ही रहते हैं, है ना। कहता भाई अब तुम दूसरा रोजगार करो, अब भगवान की कथा मत सुनो, अब अपने दुश्मन की कथा सुनो, है ना। अरे जलन भर जाएगी भाई दिल में, तुम्हारा ही कलेजा जलेगा, प्रिया बिचाना में साधु वार्ता लंपट लोग इकट्ठे होकर औरतों की बात करते हैं, तो अब उनके हृदय में काम भर जाएगा। कथा नहीं सुनोगे तो दुश्मन का चरित्र सुनने को मिलेगा, धन का चरित्र सुनने को मिलेगा, औरत का चरित्र सुनने को मिलेगा, लंपटों का चरित्र सुनने को मिलेगा, राजा की कथा सुनने को मिलेगी, भोग की कथा सुनने को मिलेगी, वो तुम्हारे हृदय को कहीं भी जमने नहीं देंगे। इसलिए अपने दिल को अगर साफ करना हो और उसमें भरे हुए रस को जाहिर करना हो तो कथा श्रवण में अनुराग करना जरूरी है, और कथा श्रवण जो है ये हृदय को खालित भी करता है। हमको एक ने बताया ये कैसा साबुन बना है, हमने देखा तो नहीं है कि उससे कपड़ा साफ भी हो जाता है और रंग भी चढ़ जाता है। ये भगवान की कथा सुनो तो तुम्हारे दिल की गंदगी निकल भी जाएगी और भगवान का रंग भी चढ़ जाएगा। बोला दिल की गंदगी धोने के लिए और दिल में भगवान का रंग भरने के लिए, और भरोगे रंग सांवरा और होगा उज्ज्वल, ज्यो ज्यो भीजे श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यो ज्यो भीजे श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। अपने हृदय को निर्मल बना करके श्याम रंग में रंगना हो, हाँ सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाई गई वह मूर्ति सूरति माही पगी, सखी हो श्याम रंग रंगी। तो अपने को श्याम रंग में रंगना हो तो कथा श्रवण में अनुराग होना चाहिए। अनुराग माने एक एक बात सुन करके, तो बोले श्याम सुंदर तो रोज ही सुनते रहते हैं, है? अगर ऐसी बात आई तो तुम्हारे हृदय में अनुराग नहीं होगा। हो श्याम सुंदर का नाम सुना और श्याम सुंदर के साथ जमुना तट भी आया, बंसी बट भी आया, वो नटखट भी आया और वो त्रिभंग ललित भाव से खड़ा होकर के बांसुरी बांसुरी में वो राग फूंक रहा है महाराज कि हृदय रोम रोम रग रग आनंद से भर रहे हैं। श्याम सुंदर शब्द तो वही है लेकिन जितनी बार सुनते हैं उतनी बार उसमें नया रस नया मजा आता है। इसी को कहते हैं कथा श्रवण आदि में जो अनुराग है, ये अनुराग निश्चय की दृढ़ता का लक्षण है। रस आने लग जाएगा तब तुम दृढ़ हो जाओगे, और जब तक मजा नहीं आया तब तक आओगे और लौट जाओगे, क्योंकि यही सरह आवत अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई, जड़ता जाड़ विषम उड़ लागा गौन मज्जल पाओ अभागा। कई लोग ऐसे हैं, कई यही सर आवत, यही से भगवान की ये कथा का जो सरोवर है ना, यही सर आवत अति कठिनाई, बड़ा कठिन है यहाँ पहुँचना, राम कृपा बिन वाई न जाई, भगवान की बड़ी कृपा हो तब आ सकते हो। और जड़ता जाड़ विषम उड़ लागा गौन मज्जल पाओ अभागा, जड़ता का जाड़ा लग गया। चल के यहाँ से गंगोत्री गए हो गंगा स्नान के लिए, और वहाँ गए तो ठंड लगी, बोले अब नहीं नहाएंगे। ऐसे लोगों को जानते हैं, 200 मील पैदल चल करके गंगोत्री गए और वहाँ जाने पर ठंड लगी और स्नान नहीं किया, स्नान नहीं किया। हमारे साथ ऐसे लोग गए हुए थे जिन्होंने बद्रीनाथ में गर्म कुंड में स्नान किया, लेकिन नारद कुंड जो ठंडा है ना उसमें स्नान नहीं किया। 200 मील पैदल चल के गए और गए हूँ मज्जन पाऊ अभागा। तो जे यही बारिन मानस धोए तो कायर कलिकाल बिगोए, जो भगवान के कथा श्रवण में अपने मन को नहीं धोते हैं वो कायर है, और कलिकाल ने उनको बहका लिया है, वो राग द्वेष के चक्कर में पड़े हुए हैं, इसीलिए इसमें अपने मन की मलिनता को धोते नहीं है। शांडिल्य महर्षि ने कहा कि अनुराग तो ठीक है, कथा आदि में भी अनुराग होना चाहिए और पूजा आदि में भी अनुराग होना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं हो कि सब विषयों में अनुराग होना चाहिए, वही ऊपर वाले जो दोनों विषय हैं, पूजा आदि और कथा आदि, अनुराग तो उन्हीं दोनों में हो, लेकिन आत्मरक्ति अविरोध में इति शांडिल्य। शांडिल्याचार्य ने कहा ये नहीं कि किसी विषय में अनुराग होवे और आत्मरति के अविरोध से होवे, ये अभिप्राय नहीं है। अनुराग तो होवे कथा श्रवण में और पूजा आदि में, जिनका उल्लेख पहले किया हुआ है, लेकिन इसमें आत्मा परमात्मा का जो ज्ञान है वो छूट न जाए, आत्मरति बनी रहे, कहीं अना